ओम ज्ञानति निरंधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज एक बहुत शुभ दिन है। क्या शुभ है कुवैत में? शुभ है उस दिन जिसमें आप प्रस्थान करते हैं कुवैत से। तो आज आपका प्रस्थान होते है, आपकी यात्रा का आरंभ होते है कुवैत से। कुवैत से कहा कृष्णलोक। कुवैत से भारत जाना एक प्रकार की यात्रा है, तो वो सब भौतिक संसार के अंदर में है। और इस पृथ्वी से स्वर्ग जाना वो भी भौतिक संसार के अंदर। और वो जो ब्रह्मवादी है तपस्या का बल से, अपना प्रयत्न से, जो भगवान की अंग कंठि में ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं, तो वो ब्रह्मवादियों की यात्रा वो भी पूरी नहीं है। ये नई रविंदाक्ष विमुक्त मानन स्वयस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं तथा पतंत्यधो नादृत युष्मदंगाय। तो सामान्यतः जो परमार्थिकवादी है उनका प्रयत्न है ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, और बहुत बहुत कष्ट लेके, बहुत जन्मों के पश्चात वे भौतिक संसार से मुक्त होते हैं और परम पद जाते हैं। परम पद का मतलब आध्यात्मिक जगत। परंतु उस आध्यात्मिक जगत में विष्णु लोग जो है उसमें प्रवेश नहीं करते, क्योंकि उनकी इच्छा नहीं है उसमें प्रवेश करना। उनकी इच्छा है ज्योति में लीन रहना। और ब्रह्मवादी, और ब्रह्मवादी का मतलब जो कृष्ण भगवान का दिव्य सच्चिद आनंद स्वरूप को नहीं मानते, जिनका गलत विचार है कि परम सत्य निराकार है, तो ऐसे लोग ज्योति में लीन हो सकते हैं, और लीन होना उनका विचार में मुक्ति है। श्रीमद् भागवत जो परमोत्कृष्ट शास्त्र है, वेद का सारांश, श्रीमद् भागवत का विचार है मुक्तिर हिद्वान यथारूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। मुक्ति तो केवल भौतिक शरीर को छोड़ना नहीं, मुक्ति का मतलब आध्यात्मिक सच्चिदानंदमय रूप प्राप्त करना, जो हमारा मूल रूप है। आप जो रूप अभी धारण करते हैं, हम सब मनुष्य जन्म में है, वो हमारी सही या वास्तविक आकृति नहीं है। इसके पहले हमें कितना जन्म लिया, अभी मनुष्य का शरीर धारण करता हूं, इसके पहले शायद मैं कुत्ता था एक जन्म में, दूसरे जन्म में कुटी थी या था कुटी थी, अभी मैं मनुष्य हूं, पहले स्त्री था, थी। इसके पहले ब्रह्मा था, महान चतुर्मुख, जगत की सृष्टि करता था। उसके पश्चात शायद ताती में एक कीटा, तो ऐसे 84 लाख प्रकार की जीव जाति में हम जन्म लेते हैं, और ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस घर संसार काल चक्र से मुक्त होना वो मुक्ति है, परंतु पूरी मुक्ति है स्वरूप प्राप्त करना, अरूप होना नहीं, स्वरूप। स्वरूप का मतलब हम भगवान का धाम में स्वरूप मिलते भगवान की सेवा करने के लिए, कृष्ण की सेवा करने के लिए। तो ऐसे रूप मनुष्य जैसे हो सकते, भगवान कृष्ण के गोप बंधु जन है, गोपियांग प्रसिद्ध गोपियांग भी है, और वृंदावन में वो सब वृक्ष लता वनस्पति घास गाय वो सब प्राणी और सब रीति सब कुछ पत्थर जल सब चिन्मय है, और सब कृष्ण के शुद्ध भक्त है। कृष्ण की सेवा करने के लिए अलग अलग स्वरूप होते हैं, और वृंदावन के बाहर आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ जगत में मथुरा भी है, द्वारका भी है, अयोध्या भी है, वैकुंठ भी है, नारायण विष्णु लोग। तो यही मुक्ति है। तो जो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं उनकी आध्यात्मिक यात्रा पूरी नहीं हुई, क्योंकि मुक्त होते हुए भी वे श्री कृष्ण के चरण को अनादर करते हैं, और वो अपराध से तो आदर मुक्त होते हुए भी परम पद तक जाके भी तो यहां इस भौतिक संसार में वापस आना पड़ता है। तो पूर्ण आध्यात्मिक जीवन क्या है? इस कृष्ण भक्ति जीवन, जीवेश्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। आप कौन है? मैं भारतीय हूं, मेरा नाम सुनील शर्मा है, मैं दिल्ली में रहता हूं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे दो बच्चों हैं। तो ऐसे हम आत्म परिचय करते हैं, परंतु ये सब क्षणिक है। आज का सुनील शर्मा कल कुत्ता भी हो सकता है, या स्वर्ग की देवता भी हो सकते, परंतु हम कौन है? हम सनातन जीवात्मा है, हमारा सनातन संबंध कृष्ण के साथ है। तो इस भौतिक संसार में हम सदैव भूलते हैं कि हम कृष्ण का दास है। भूलिया तो हमारे हो आप कल बोले विशेष रुचि भूलिए तो मारे संसार आशय पे नाना विध बेतर। इस भौतिक संसार में हम आते हैं और हम अलग अलग प्रकार का दुख मिलते, तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति पूरी भौतिक परिस्थिति देख के विचार करते हैं कि इस भौतिक संसार दुखमय है, तो कैसे मुक्त होना। तो मुक्ति क्या है? मुक्ति प्राप्ति इतना कठिन नहीं है, केवल एक बात को स्वीकार करना चाहिए। वो बात क्या है? कृष्ण भगवान है और मैं कृष्ण का दास हूं। दो बात मैं कृष्ण का दास हूं और मेरा एक ही कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना। तो ये दो बात यदि हम स्वीकार करेंगे हम मुक्त हो जाते हैं। क्रौ क्रौ जन्मों में कठोर तपस्या करने का जरूरत नहीं है और बहुत बहुत शास्त्र पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो इसके पहले नारहरिदेव प्रभु आपको बहुत मूल्यवान उपदेश दिए थे, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना। तो पढ़ो, मुझे मालूम है कि इस देश में जिंदगी ऐसे है कि वो लोग जो यहाँ आते हैं तो ज्यादा समय नहीं मिलता। कुवैत का जीवन शैली क्या है? काम काम काम काम काम काम काम, परिश्रम, बहुत मेहनत करना है। तो आप लोग तो ज्यादा समय नहीं मिलते, तो जितने भी समय मिलते हो तो प्रयास करो श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना। और श्रील प्रभुपाद की सब दिव्य ग्रंथों में वो सब आध्यात्मिक ज्ञान का सारांश क्या है कि कृष्ण भगवान है और सब जीव कृष्ण के दास है, और इसलिए सब जीव का धर्म है, सब जीव का श्रेय होते हैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से, और यही भक्ति बोलते हैं। तो बात सरल है परंतु चूंकि हमारे मन में बहुत शंका होती है और बहुत भौतिक आसक्तियां भी होती हैं, इसलिए हमें शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए जिससे असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत् श्रृणु, जिससे वो सब संदेह जो मन में है भगवान श्री कृष्ण की दिव्यवाणी सुनने से और भी शंका नहीं रहेगी और हम पुरस्थित होंगे कृष्ण भक्ति में। और कृष्ण कथा सुनने से हम कृष्ण भक्ति ज्ञान मिलते और हमारी रुचि जो भक्ति में है, हमारी रुचि जो है वो बढ़ते हैं कृष्ण कृष्ण भक्ति और कृष्ण के भक्तों के बारे में श्रवण करने से। तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं हम कृष्ण की महिमा भगवान कृष्ण का श्रीमुख से सुनते हैं और अर्जुन भी उपस्थित है, अर्जुन की महिमा हम गीता में मिलते हैं। श्रीमद् भागवत में नरसिंह देव की महिमा के साथ हम प्रहलाद की महिमा सुनते हैं, कृष्ण भगवान की महिमा के साथ हम ब्रजवासियों द्वारकावासियों और कृष्ण के बहुत बहुत भक्तों की महिमा सुनते हैं। और इस प्रकार हमारी रुचि जो भक्ति में है वो बढ़ते हैं। तो ऐसे शास्त्र पढ़ना चाहिए और भक्त संग में सुनना चाहिए। सतांग प्रसांगान मम वीर्य संग विदो भवंती हृत कर्ण रसायन कथा सज्जोषणाद अश्वफवार्गवात्मनि श्रद्धा रथिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। तो कपिल देव उनकी माता देवहूति को कहते हैं कि मेरे बारे में मतलब कपिल देव भगवान है, कथा सुनने से क्या फल होते हैं। तो वो कथा कृष्ण के बारे में, कृष्ण की श्रेष्ठता, कृष्ण की महिमा, तो सुनने से भवंती हृत कर्ण रसायन कथा, वो रसायन जैसे है कान के लिए और हृदय के लिए। मतलब भक्ति का पोषण होते श्रीमद् भागवत भक्त जन की संगति में श्रवण करने से भक्ति पोषण होते और हम मुक्ति का पथ पर अग्रसर होते हैं। और इस प्रकार हम जब कनिष्ठ भक्त नवीन भक्त होते हैं तो पहले हमारी श्रद्धा बढ़ते हैं और श्रद्धा जब मजबूत होते हैं तो रुचि होती है और रुचि से पक्का अवस्था में हमारी भक्ति प्रेममयी भक्ति होती है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए, श्रीमद् भागवत गीता सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। सारांश कथा यही है कि मैं कृष्णदास हूं, कृष्ण कौन है? भगवान। तो ये दो बातें में विश्वास, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। वो विश्वास आते है कैसे? साधु संग करने से, श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तकें पढ़ने से। तो आज सुदिन है कि आप विशेषकर जो आज हरिनाम दीक्षित होंगे, आपका संकल्प है कि मैं और इस भौतिक संसार में नहीं रहूंगा, मैं कृष्ण के पास जाऊंगा, मैं कृष्ण का हूं, मैं क्या कहता हूं इस भौतिक संसार में? कितने सारे असंख्य जन्मों नष्ट हो गया कृष्ण भूलने में, कितना समय नष्ट हो गया। मैं प्रयास करता था सुखी होना, एक बार कुत्ते का रूप में प्रयास करता था सुखी होना, ऊंट के रूप में, सांप के रूप में, मछली के रूप में, ब्रह्मा के रूप में, इंद्र के रूप में, कीट कृमि के रूप में। अभी मेरा सुप्रयास होगा कृष्ण सेवक होना। तो हम कैसे पता मिलते हैं कि कृष्ण सेवा करना चाहिए, इंद्रिय सुख के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। वो प्रयास से हम केवल दुख मिलते। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ये ही संस्पर्श जा भोग दुख योनिवते आद्यंतवंत कौंतया न तेषु रमते बुद्धः। ये श्लोक का अर्थ यदि हम प्रचार करेंगे तो जो सुनते हैं, स्वीकार करते हैं, वो व्यक्ति का जीवन में पूरी क्रांति होगी, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि वो प्रयास इंद्रियों के द्वारा सुखी होना बिल्कुल गलत है, क्योंकि उससे केवल दुख मिलते। अर्थात इंद्रिय सुख तो नहीं है, जो हम इंद्रिय सुख बोलते हैं उससे केवल दुख आता है। इसलिए बुद्धिमान जन इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास नहीं करते, तो वो इंद्रिय सुख के लिए वो प्रयास जो है उससे क्या होते है? जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, दुख, हताशा होती है। इंद्रिय सुख के लिए वो प्रयास जो है उसमें दुख होते हैं। जिस जैसे आप लोग यहां आए हैं कुवैत, किस लिए? पैसा कमाने के लिए, रेती देखने के लिए नहीं है। वो मरुस्थल में रेती है तो उसमें क्या है, और पाताल में वो तेल जो है उसको निकालना, उसमें क्या आनंद है? कुछ भी नहीं है, पैसा कमाने के लिए है। वो पैसा कमाने का उद्देश्य क्या है? अलग अलग चीजों का खरीदना, जिससे हम भौतिक संसार में सुखी रहेंगे। कोई सुखी है काम करने से? कोई सुखी है? अगर वो आपका बॉस आपको प्रस्ताव देंगे तो तुम अच्छा काम करते हो तो आपसे तुम बिना पैसा काम करो, आप स्वीकार करेंगे? नहीं, आप केवल पैसे के लिए काम करते। तो काम में क्या सुख होते या दुख होते? दुख। और इसका फल क्या है? रोटी कपर मकान मिलते, और आजकल टीवी भी, और इस देश में एसी का जरूरत है, और क्या, वॉशिंग मशीन। कितने सुख होते हैं वॉशिंग मशीन में? कुछ सुविधा होते है, लेकिन उसमें यही पैसा देना है ना, कहा खरीदना है, और क्या से कहा से क्या फायदा होते है? आप अपार्टमेंट से काम जाते हैं, अप डाउन अप डाउन। तो कहां है सुख? सुख है स्वप्न में केवल। तो वास्तव सुख है कृष्ण भक्ति में, तो इसको समझना चाहिए। वो ही सुख है, इसके अलावा और सब कुछ जो भौतिक सुख का नाम में चलते हैं या आध्यात्मिक सुख में, वो सब कुछ जो चलते हैं वो वास्तव सुख नहीं है। वास्तव सुख है कृष्ण भक्ति सुख। तो आजकल आप लोग संकल्प करते हैं कृष्ण भक्ति करना। कृष्ण भक्ति, बहुत लोग कृष्ण भक्ति करते हैं, कृष्ण भक्ति, विष्णु भक्ति, राम भक्ति, और अलग नाम से यीशु की भक्ति या अल्लाह की भक्ति। तो दीक्षा लेने का क्या जरूरत है? तो सामान्यतः जो भक्ति या धर्म है, धर्म का नाम है चलते, वो क्या है? और एक प्रकार का प्रबंध है व्यापार जैसे कि लोग प्रयास करते हैं भगवान को तुष्ट करना, जिससे भगवान से ज्यादा सुविधा मिलेगा। हे भगवान, मैं थोड़ा सा धूप दीप अर्पण करता हूं, तो तुम दयाल हो मुझको 1 करोड़ रुपया दे दो विनिमय में। अच्छा अगर हो तो अच्छा धंधा होते, तो खाली 2 रुपया का धूप दीप अर्पण करने से आशा है 1 करोड़ रुपया मिलना। तो उस प्रकार की भक्ति में आप दीक्षित नहीं होंगे। उस प्रकार की भक्ति में दीक्षा होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि दीक्षा शब्द का मतलब यही है, दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् पूर्व पापस्य संशयम्। दि का मतलब दिव्य ज्ञान और क्ष का मतलब क्षपियति, मतलब नष्ट होना। क्या नष्ट होते हैं? पूर्व कृत पाप का फल। तो दिव्य ज्ञान वो क्या है? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोचन। दिव्य ज्ञान यही है कि भगवान कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उनका तथाकथित जन्म हमारे जन्म जैसे ही नहीं। हम इस भौतिक संसार में पुनरापि जननम पुनरापि मरणम इस प्रकार 84 लाख प्रकार की जीव जाति में जन्म लेते हैं कर्म फल के अनुसार। भगवान कृष्ण आत्म माया अपनी शक्ति से अपनी इच्छा से हमको उद्धार करने के लिए इस भौतिक संसार में आते हैं, और वो कृष्ण का कर्म है। कृष्ण का कर्म हमारे कर्म जैसे नहीं। हमारा कर्म क्या है? इंद्रिय तृप्ति के लिए कृष्ण को भूल के हम इस भौतिक संसार में चढ़ते हैं, और कृष्ण जो उनका कर्म क्या है? उनकी दिव्या लीला। तो ये सब समझना चाहिए, वो समझना कि कृष्ण इस भौतिक संसार में उपस्थित होते हुए भी वे सदैव सच्चिद आनंदमय परम पुरुष है, और मैं उनका दास हूं। इसको समझने से हम मुक्त होते हैं, हम कृष्ण के पास जाते हैं। तो इस दीक्षा है चैतन्य महाप्रभु की वाणी के अनुसार। चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, रूपानोग जनेर जीवन। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण से अभिन्न है, और रूपानोग जनेर जीवन वे रूपनोग संप्रदाय का जीवन है। रूपनोग कौन है? रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का प्रधान पार्षद थे, और उन्होंने पुस्तक के रूप में चैतन्य महाप्रभु का सब उपदेश संकलन किया है। तो रूप गोस्वामी का उपदेश जो चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है, उसके अनुसार इस गौड़ीय वैष्णव परंपरा आ रही है चैतन्य महाप्रभु से। चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण से अभिन्न है, राधा कृष्ण से अभिन्न है। और विशेषकर इस वर्तमान काल में चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय श्रील प्रभुपाद के द्वारा पूरी पृथ्वी में प्रसारित और प्रचारित हो गए हैं। तो हम जो दीक्षा लेते हैं, हम चैतन्य महाप्रभु का उपदेश जो रूप गोस्वामी के द्वारा हम मिलते हैं, जो श्रील प्रभुपाद के द्वारा हम मिलते हैं, तो वो सब पालन करने का संकल्प करना दीक्षा का मतलब है। इसी श्रद्धा के साथ कि यदि हम सब कुछ करेंगे श्रील प्रभुपाद जैसे हमको आदेश दिया है, तो उससे हमारा पूर्ण कल्याण होगा। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय जे कृष्ण भक्ति कैले सर्व काम कृत है। श्रद्धा कृष्ण भक्ति में श्रद्धा का मतलब क्या है? ये विश्वास, पूरी निष्ठा कि यदि मैं कृष्ण सेवा करूंगा तो मेरा सब कुछ करना है और कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो वो किस प्रकार की भक्ति करना चाहिए? रूप गोस्वामी हमको वास्तविक भक्ति की परिभाषा दिया है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामाद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनं भक्ति उत्तम। भक्ति उत्तम होना चाहिए। उत्तम का मतलब जिसमें कुछ भौतिक स्वार्थ की इच्छा नहीं रहते और उस प्रकार ज्योति में लीन हो जाना, निराकार मुक्त होने की इच्छा नहीं है। उत्तम भक्ति क्या है? जिसमें केवल कृष्ण की प्रीति के लिए हम सब कुछ करेंगे, वो ही इच्छा रहती है, ये शुद्ध भक्ति भक्त है। तो भक्ति अनेक प्रकार की भक्ति होती है, देव देवियों की भक्ति, देश भक्ति, क्रिकेट टीम की भक्ति, लेकिन यही सब वास्तव भक्ति नहीं है। कृष्ण भगवान हर एक जीव की भक्ति का वास्तव पात्र है। यदि हम कृष्ण की भक्ति करेंगे, हमारा सब प्रयोजन पूर्ण होगा। तो इस प्रकार उत्तम भक्ति करने के लिए आप दीक्षा लेते हैं चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय में। हम विशेषकर श्रील प्रभुपाद का चरण आश्रय में है। उनका चरण आश्रय हम कैसे मिलते हैं? उनके सब आदेश उपदेश पालन करने से। मैं आज श्रील प्रभुपाद का प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हूं। आपको समझना चाहिए कि मेरी योग्यता है आपको दीक्षा देने के लिए यही है कि मैं वो सब उपदेश जो श्रील प्रभुपाद से मिला था आपको कहता हूं और कुछ बदलते नहीं। ये मेरी योग्यता है। श्रील प्रभुपाद एक महान आचार्य थे, श्री चैतन्य महाप्रभु के विशेष दूत, चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी कि पृथ्वी थे आचे जत नागर आदि ग्राम सब अत्र प्रचार हो मरना कि हरे कृष्ण महामंत्र प्रचार पूरी पृथ्वी में हर एक गांव हर एक शहर में इस हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन प्रचारित होगा। तो 50 साल के पहले की चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार पूरी पृथ्वी में फैलेगा तो असंभव जैसे था, कैसे संभव होगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की दृढ़ इच्छा थी, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा पूरी करना, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बहुत उन्नत शिष्यों में एक शिष्य का पूरा विश्वास था कि चैतन्य महाप्रभु की वाणी पूरी पृथ्वी में प्रचारित होगी, और वो शिष्य कौन थे? श्रील प्रभुपाद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी। तो उन्होंने अकेले अमेरिका जाके बहुत संघर्ष करके कृष्ण भक्ति प्रचार किया। उनके केवल एक सहायक था, एक्चुअली दो, श्रील प्रभुपाद के साथ दो सहायक थे, कौन? कृष्ण और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ स्थापन किया है। उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता यथारूप, श्रीमद् भागवत भक्ति रसामृत सिंधु, चैतन्य चरितामृत और बहुत बहुत भक्ति मूलक पुस्तक अंग्रेजी में लिखी। ये बहुत ही गुह्य ज्ञान कृष्ण भक्ति के बारे में अंग्रेजी भाषा में बहुत पुस्तकें में लिखी, जो वो सब धारणा जो है भक्ति प्रेम आत्मनिवेदन जो अंग्रेजी में कहना एक्चुअली कठिन है, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति में प्रेम क्या है, आत्मसमर्पण क्या है, भक्ति क्या है, तो श्रील प्रभुपाद का पाश्चात्य देश का गमन के पहले वो संस्कृति में किसी की कुछ भी धारणा नहीं थी, और इसलिए यथार्थ शब्दों भी नहीं अंग्रेजी भाषा में, प्रेम भक्ति आत्मसमर्पण श्रवण कीर्तन, तो ये सब शब्द प्रभुपाद के अनुगामी भक्तों जब आपस में बात करते हैं तो सामान्यतः भक्ति बोलते प्रेम बोलते अंग्रेजी में वो बात बोलते हैं, और बीच बीच ये सब शब्द बोलते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में कोई यथार्थ शब्द नहीं है। तो कैसे लोगों को प्रेरित करना भक्ति में अंग्रेजी भाषा के द्वारा, तो लगभग संभव नहीं था, क्योंकि वो भाषा में और संस्कृति में कुछ भी धारणा नहीं है ये सब भक्ति तत्व भक्ति विषय के बारे में। तो श्रील प्रभुपाद चूंकि शिल प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के विशेष दूत थे, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान से विशेष कृपा और शक्ति मिली। कले काले युग धर्म नाम संकीर्तन कृष्ण शक्ति बिना न है था प्रवर्तन। शिल प्रभुपाद विशेष कृष्ण शक्ति संचारित थे, तो ऐसे महान आचार्य बहुत दुर्लभ है। तो आजकल वो कृष्ण भक्ति जो महावदन्य अवतार चैतन्य महाप्रभु इस भौतिक संसार में प्रवर्तन किया और हमें शिल प्रभुपाद के द्वारा उसके बारे में पता मिला, तो आजकल वो भक्ति प्रचार हो रहा है शिल प्रभुपाद के शिष्यों और उपशिष्यों के द्वारा, तो उनमें मैं एक हूं शिल प्रभुपाद के बहुत प्रतिनिधि है। आप दीक्षा लेने से आप भी अनुमोदित प्रतिनिधि होते हैं और आपका कर्तव्य भी है भक्ति प्रचार करना। तो मैं दीक्षा दाता हूं कैसे, शिल प्रभुपाद का आदेश के अनुसार। मेरी कुछ भी स्वयं योग्यता नहीं है, योग्यता यही है कि शिल प्रभुपाद की वाणी में मेरी श्रद्धा है और मैं प्रयास करता हूं शिल प्रभुपाद का सब उपदेश पालन करना, और इस प्रकार मेरी योग्यता है आपको दीक्षा देना। योग्यता विचारे किचु नहीं पाई तुम्हारा करो नशा। मेरी खुद की योग्यता नहीं है, शिल प्रभुपाद और सब पूर्वाचार्यों के तरफ से आपको नाम माला उपदेश सब कुछ देता हूं। तो फिर भी जो मैं कहता हूं उपदेश जो मैं देता हूं आपको मानना चाहिए। ऐसा मत सोचो कि शिल प्रभुपाद महान है, अति महान है, और मेरा गुरु वो खाली जो प्रभुपाद बोलते वो ही बोलते, इसलिए मुझे गुरु को विशेष आदर करने का जरूरत नहीं है, नहीं है। तो गुरु को पूर्ण सम्मान देना चाहिए, क्योंकि गुरु कौन है जो पूर्वाचार्यों की वाणी कहते हैं। तो गुरु तो लागू नहीं है, गुरु का मतलब भारी और लागू का मतलब हल्का। तो मेरी योग्यता नहीं है, मैं हल्का हूं परंतु शिल प्रभुपाद का आदेश लेने से भारी हो गया हूं। वो भार क्या है? शिल प्रभुपाद का आदेश। और जो वो आदेश वो भार लेते तो भारी जाते गुरु होते। तो हम 84 लाख प्रकार जीव जाति में वो हल्का जीवन व्यतीत किया है, मतलब उसमें कुछ उद्देश्य नहीं था, केवल इंद्रिय सुख की खोज। कृष्ण भक्ति जीवन में कृष्ण सुख की खोज, खोज का जरूरत नहीं है। हम शास्त्र से उपदेश मिलते कैसे कृष्ण सुखी होंगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, वो क्या है? भक्ति, नवविध भक्ति। ये सब करने से कृष्ण संतुष्ट होते हैं। तो कैसे भक्ति करना, वो भी गुरु से सीखना है, गुरु और पूर्वाचार्यों से। और पूर्वाचार्यों का सब उपदेश शिल प्रपद की पुस्तकें में संकलित है। और दीक्षा गुरु के प्रतिनिधियों भी हैं, जो सहायता करते हैं वो उपदेश दूसरों को देना। तो इस प्रकार हम प्रयास करते हैं भक्ति करना। और गुरु हरि गुरु और वैष्णव जनों से हम कृपा मिलती है। हम सब अयोग्य भक्ति के लिए, कृपा से हम सब योग्य है, क्योंकि हम जीव है और जीव का धर्म है भक्ति करना। परंतु असंख्य जन्मों में अपराध करने से हम अयोग्य है, क्योंकि मन में काम क्रोध लोभ इत्यादि प्रचुर है, इसलिए हम अयोग्य है। तो गुरु कृपा, हरि कृपा, वैष्णव कृपा से हम यह योग्यता मिलती है भक्ति करने के लिए। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे नाम हरे नाम एव केवलम, खलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। तो हरि नाम में पूरा विश्वास होना चाहिए। कीर्तन करो, हरि नाम जप करो। साध्य साधन भक्ति जे की चू सको, हरि नाम संकीर्तन मिले बे सको। साध्य साधन तत्व, वो सब कुछ जो साध्य अर्थात कृष्ण भक्ति प्राप्ति और साधन के बारे में शास्त्र में लिखा है, तो सब कुछ मिलते हरि नाम संकीर्तन में। तो हरि नाम संकीर्तन करो, आपका पूर्ण कल्याण होगा। हरे कृष्ण।